प्यार न होगा आपसे पहले आपके पास। कुछ भी नहीं था कुछ भी न होगा आपसे पहले आपके तुम्हारे आंखें हैं मेरी धड़कन तुम्हारी सांसें हैं मेरी कुछ भी नहीं था कुछ भी ना होगा आपसे पहले आपके बाद। हो मेरी ईमान हो तुम प्यार नहीं था प्यार नहीं था प्यार न होगा आपसे पहले आपके बाद। कुछ भी नहीं था कुछ भी न होगा आपसे पहले आपके बाद। प्यार नहीं था